Robert Baltus met het NOS Journaal. Een drone is neergestort in de buurt van een Russisch dorp, 130 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Dat meldt de gouverneur van de regio Kaluga op berichtendienst Telegram. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Of de drone is neergestort of neergehaald is niet duidelijk. Ook niet of het om een Oekraïense drone gaat. Het is niet de eerste keer dat er een droneaanval in Rusland is. Eind mei nog vielen meerdere drones regeringscentrum het Kremlin aan. Bij een steekincident in Dordrecht is een gewonde gevallen. De politie zoekt naar de dader. Het slachtoffer was nauwelijks aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Naar aanleiding wordt onderzoek gedaan. De politie is op zoek naar getuigen. President Kais Saied van Tunesië wil niet dat zijn land de grenswacht voor andere landen wordt. Dat meldt persbureau Reuters. Hij zegt dat een paar uur voordat hij bezoek krijgt van Europese leiders die juist daarover afspraken met hem willen maken. Onder andere premier Rutte wil dat Tunesië voorkomt dat illegale migranten met bootjes de overtocht naar Europa maken. In ruil biedt de Europese Unie handelsverdragen en financiële hulp. Premier Rutte had vrijdag nog goede hoop dat vandaag een belangrijke stap kan worden gezet. Oud-president Trump heeft voor het eerst, sinds hij werd aangeklaagd voor 37 misdrijven, uitgehaald naar president Joe Biden en het Amerikaanse ministerie van Justitie. Op een Republikeins partijcongres in Georgia zei hij dat de wrede vervolging een aanfluiting is van het recht. Trump zou geheime documenten hebben achtergehouden en strafrechtelijk onderzoek tegenwerken. Het weer vanochtend vroeg is het rond de 18 graden, maar de temperatuur loopt heel snel op. De zon schijnt dan ook volop en daarom wordt het tropisch warm, 29 tot 32 graden in de middag. Vanavond blijft het nog lang warm en vannacht koelt het af naar 16 tot 20 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met 28 tot 31 graden, iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je... de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Eva Koreman. Presentator. Present. Interessante gast. Present. Lauwe cappuccino. Ook present. Fijn dat je luistert naar Een Uur Cultuur. Op zaterdagochtend hoor je mijn collega Teddy Tops met tips van de VPRO-redactie. En op zondag pak ik het anders aan. Dan heb ik iemand in de studio die de culturele wereld van prachtige dingen voorziet. En die neemt op dienstbeurt ook weer de culturele favorieten mee, van serie tot tentoonstelling, van boek tot podcast. En vandaag, u hoort haar al heel even, is dat singer-songwriter, muzikant, producer, filmcomponist, arrangeur, maar ook beeldend kunstenaar, Tessa Rose Jackson. Ook bekend onder het pseudoniem Someone. Hi. Hi, je hebt net een nieuw album uit, Als. Klopt. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Gaan we het uitgebreid over hebben, natuurlijk ook naar luisteren. Mm. Eerst een kleine cv. Vul vooral aan en spring in. Okay. Je bent 31 jaar geleden geboren in Amsterdam als kind van Engelse ouders. Ja, 30 en een beetje. 31 in augustus. Ik hou nog even vol. Op je 15e vertrok je naar Londen om te studeren aan de befaamde Brit School, waar ook Amy Winehouse en Adele hebben gestudeerd. Terug in Amsterdam ging je studeren aan het conservatorium en begon je ook met het maken van reclamemuziek, onder andere voor de Duitse IKEA, een van jouw eerste grote opdrachten. Mm. En in 2013 kwam je debuutalbum Songs from the Sandbox uit. Daarna kwamen meerdere singles en EP's uit. Toen zat er nog een serieus writersblok in de weg. En toen dat was opgeruimd, kwam in 2021 het tweede album Shapeshifter. Met daarop onder andere dit nummer. Dat heet Strange World. It's a strange, strange world. A strange, strange world. nu is daar het album Aals dus. Met lyrische recensies, 5 ballen van het NRC. Mm. Hoe is het dan als je dat dan openslaat of openklikt en je weet, ik word gerecenseerd? Mm-hmm. Nou ja, dit was heel grappig. Ik was in Londen, want ik dacht dat het een goed idee was om 2 dagen voordat mijn plaat uitkwam, voor 6 maanden te vertrekken naar Londen. Supergoed idee. Supergoed voor de stresslevels ook. En ik was daar en ik wist dat ik had contact gehad met Amanda Kuiper. Ik had de plaat ook gestuurd. En ik had een soort existentiële crisis toen de plaat uitkwam. Dat ik ervan overtuigd was dat iedereen het heel stom zou vinden. Dus waarom? Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Dus soms heb ik gewoon een kleine inzinking. En dan gebeurt dat. Dus ik was aan het hardlopen en dat helpt altijd. En ik wist dus dat het bij de NRC lag. En ja, dat ik was er gewoon van overtuigd. Ze vinden het vast stom. Daarom is er niet op gereageerd. Ze vinden het stom. Ja, is ook stom. Ik was aan het hardlopen en toen kreeg ik een Twitter-melding, volgens mij. En ik opende het en ik las dat en ik moest echt... Ik zat eerst van, nee, is een foutje. Nee, is een foutje, ja, zie je. En dan ga ik, dan is het foutje en dan ben ik nu straks teleurgesteld als ik dan zie dat er iets naar staat. En toen had ik het zo een paar keer gerefreshed. En toen ik door had van, dit is echt. Toen was ik dus, omdat ik door te rennen was ik natuurlijk ook al een soort van een beetje high. En toen was dit zulk goed nieuws dat ik daar echt... Ik ben toen op een soort ultra sprint nog door de buurt in Londen gaan rennen en rennen en rennen. Ik kwam helemaal bezweet en hijgend thuis. En toen was ik echt zo, moet je lezen? Dus dat was heel leuk. Ja. Is die spanning wat dat betreft een beetje gezakt? En heb je het vertrouwen inderdaad dat iedereen het een prachtig album vindt? Want dat is het. Ja, dankjewel. Ja, ik denk dat elke maker dit wel herkent. Zo van, je hebt gewoon gekke momenten waarin je denkt, nou, dit is het mooiste wat ik ooit heb gemaakt. En 10 minuten later kan je denken, nee, maar het is eigenlijk gewoon echt heel stom. En ergens is die spanning, vind ik, ook heel belangrijk. Omdat je de hele tijd, het houdt je een beetje op scherp of zo. En ergens diep van binnen ben ik er ook wel altijd wel trots op geweest. Dus het is denk ik meer een soort dat het gewoon heel heftig is als je muziek uitbrengt, dat er meningen over gaan zijn. En dat daar wen je aan. Ik ben ook nu inderdaad, ik ben 30, ik heb platen uitgebracht. Het went zeker. Je gaat het minder belangrijk vinden. Maar het blijft altijd een ding als je een plaat uitbrengt dat je denkt, oh ja, dit is heel lang van mij geweest. En dat is dan vanaf nu is het van iedereen. En van iedereen om een mening over te hebben. Grappig, ik maakte gisteren een programma dat Een Uur Literatuur heet. Yeah. En de schrijver die daar te gast was, die zei precies hetzelfde over zijn boeken. Grappig, ja. Nou, ja. Dat bedoel ik, elke maker die zal dit herkennen. Ja, ja. Ja. Laten we het eens hebben over de ontstaansgeschiedenis van dit album. En ik geloof dat ik dan One by One er even bij moet pakken. Hè? Toch, dat is wel het vertrekpunt. Nee, dat is het vertrekpunt van Shapeshifter, de plaat hiervoor. Ja, nee, dat maakt niet uit. Zullen we heel even luisteren naar One by One? Ja, heel graag. Leuk. One by one. One by one. Petty hate tolerant. These days, all the more listening. But in the middle, from the road to the center, it's all cut of the same cloth, and we'll realize one by one. Prachtig liedje, ook een iets meer uitgekleed nummer dan mensen van jou zullen kennen. Zeker. En toen ik aan jou vroeg van wat zijn nou stukjes van liedjes of nummers die ik het beste kan laten horen om jouw muziek het beste te vangen. Ja. En wat jij maakt. Ja. En ook het hele spectrum van wat je doet in kaart te brengen. Toen zei je, ja, One by One moet je er wel eventjes bij pakken. Mm. Waarom? Omdat die, nou, het is precies wat je zegt. Het is een soort, het is helemaal tot de kern. Het is ook echt een one-taker. Dus gewoon ik, gitaar en zang tegelijkertijd. En gewoon, dat levert sowieso altijd een hele spannende spanning op in een take, omdat je weet zo van, ja, als je die instrumenten los van elkaar opneemt en je hebt een foutje, dan kan je dat wat makkelijker oppoetsen dan als je tegelijkertijd opneemt. Dat kan eigenlijk niet. Dus het moet gewoon in één stuk door, zoals je het hebt gespeeld. Dat is hoe die op de plaat komt. En En dit nummer, ik ben er ook gewoon heel trots op, omdat als een nummer met alleen gitaar en zang overbrengt, ook in geluid en gewoon in alles wat je ermee wilde zeggen, dan vind ik dat gewoon als schrijver vind ik dat heel spannend en heel leuk. En dat nummer is een soort van geboren omdat ik het nieuws aan het kijken was. En het was nog voor de coronacrisis. Het was volgens mij rondom de tijd van Trump-verkiezingen. En ik was een beetje de soort van het vertrouwen in. Ik was heel erg gechoqueerd door die verkiezingen. Omdat ik heel erg dacht van, huh? Oh, dit zag ik echt niet aankomen. Ik dacht dat ik een beeld had van mensen en van wat mensen vinden. Maar blijkbaar heb ik echt geen idee wat er speelt en wat mensen vinden. En daar was ik heel erg van geschrokken. En het grappige aan eigen song schrijven is dat je soms een song kan schrijven om jezelf ergens aan te blijven herinneren. Want elke keer als je hem speelt, dan moet je die tekst weer herhalen. Dus het kan een soort mantra zijn voor jezelf. En dat nummer ging heel erg over van, oké, ja, er is enorme verdeeldheid en dat is heel erg ingewikkeld. Maar in de kern zijn mensen goed. En ik wil dat blijven geloven. En ik wil blijven geloven dat, ook al ben ik het dan niet eens met wat mensen doen, dan komt het omdat ik hun beweegreden niet snap. Niet omdat zij fout zijn en ik goed. En dat is een verschil tussen ons. En dus dat nummer, ik weet nog gewoon, ik zat op de bank en hij klapte er gewoon in één keer uit. Zo woep, was er een nummer. En dat is zo gebleven zoals die toen is geschreven. En elke keer als ik hem live speel, ik speel hem heel graag live. En ik zeg ook meestal van tevoren zoiets. En elke keer is het wel, werkt het. En dat is dus het vertrekpunt van Shapeshifter geweest? Klopt. Wat is het vertrekpunt van Owls geweest? Owls is gebaseerd op een roadtrip die ik heb gemaakt met mijn vriend. Mijn vriend Darius, die ook mede-producer is van Owls. En eigenlijk sinds corona een groot onderdeel is geweest van Salmon. Toen zaten we natuurlijk samen opgesloten. Dus toen gingen we ook samen produceren. We hebben toen een roadtrip gemaakt van, echt fantastisch, van New Orleans langs Memphis naar Nashville. Dat was gewoon echt magisch en heel weird ook. Zo van, dat ik heel erg werd geconfronteerd met, oh, dit is echt een andere wereld. Grappig dat we het weer over Amerika hebben, maar dat is blijkbaar een ding. En dat als kind van Engelse ouders? Ja. Maar ik had gewoon heel erg daar, had ik heel sterk dat gevoel van, wow, dit is echt een andere wereld. En ze spreken dan wel misschien dezelfde taal, maar daar houdt het wel echt op met de wat we gemeen hebben. En je hebt een heel raar gevoel daar. Van, ja, maar ik ben ook een soort van gekke voyeur geweest. Altijd van deze samenleving. Want alle films die ik vet vind, alles wat ik kijk, speelt zich hier af. Dus ik als een soort bovenlaag, een soort van het mooie hoesje, ken ik heel goed. En heb ik allemaal een soort van, ik had ook de serie Tremé gekeken van tevoren. Die speelt zich af in New Orleans. Dus ik had een soort van dan het gevoel dat ik New Orleans kende. Maar dan kom je daar een beetje van, ja. Ja, maar dat is ook maar gewoon een laagje. In ieder geval, ik vond het heel vet. En waren we de serie Twin Peaks van David Lynch aan het kijken. En dat is natuurlijk ook gewoon heel weird en abstract. En dat inspireerde ons allebei zo enorm. Een soort van mysterie. Een soort van, ook de muziek. Want we hadden toen de radio aanstaan. En dat is echt bijzonder, want alles draait daar om muziek. En als je de radio aan hebt staan en je rijdt van New Orleans, die route, dan hoor je de radiogenres soort van langzaam van het ene naar het andere morfen. Het is heel vet om te merken van, oh, je bent in New Orleans, heb je de radio aan staan, dan hoor je allemaal gypsy jazz en jazz en fusion. En dan kom je zo een beetje langs Memphis en dan wordt het opeens soul en een beetje blues. En dan, volgens mij gingen we ook nog langs Atlanta. Dus komt er opeens een beetje hiphop langs. En dan ben je opeens bij Nashville. Dan is alles country. En dat is heel vet om te horen gebeuren. Ja, en die reis die inspireerde mij heel erg om heel veel liedjes te gaan schrijven. En dat is Owls geworden. Maar je hoort niet per se één op één country terug op je album. Nee. Of hiphop. Je hebt het zelf gemixt. Ja, klopt. Gemengd, al die stijlen, tot iets wat je psypop noemt. Ja. Precies. Psychedelische pop. Ja. Ik vind psychedelische pop. Ik vind psychedelisch is misschien een woord wat voor heel veel mensen iets verschillends betekent. Wat betekent het voor jou? Het betekent voor mij iets als iets je kan verplaatsen naar een wereld die niet helemaal de werkelijkheid is. En die ook een beetje maf is en een beetje in mijn hoofd een beetje vloeibaar. Gewoon dat kneedbaar misschien. En een beetje absurd. En ik weet dat heel veel mensen gebruiken tegenwoordig het label cinematisch. Dat is dus een woord waar ik helemaal niks mee kan. Omdat ik dat altijd denk van ja, dat kan anything zijn. En dat hebben andere mensen misschien met het label psychedelisch. Maar voor mij is psychedelisch gaat net iets verder. Omdat dat, ja, dat gaat gewoon heel erg over de fantasie prikkelen. Ja, ik zat net te denken, nu je het zo beschrijft, van wat het ook voor mij betekent. En het betekent voor mij ook dat het ruimte geeft voor interpretatie. Precies, exact dat. Nou, en dat vind ik zelf het allerleukste aan cultuur en kunst. Eigenlijk alles wat ik heel vet vind, is iets wat je prikkelt om zelf in te vullen. Dus ik hou zelf ook heel erg van abstracte kunst. En van nou ja, bijvoorbeeld het nieuwe seizoen van David Lynch. Daar zit een hele beroemde aflevering in die echt gewoon heel absurd is. En het dichtste bij videokunst, wat volgens mij ooit soort van door een grote partij is uitgebracht als commercieel product. En altijd als ik iets kijk waarvan, wat eigenlijk een beetje de pet te boven gaat qua dat ik denk, oh, ik snap dit niet helemaal of zo. Of ik denk dat uiteindelijk is dat veel vetter. Want dan heb ik het idee van, oh, er wordt er iets van mij verwacht. Wat vind ik hier dan van? En wat voel ik hier dan bij? En zoiets gaat voor mijn gevoel langer mee in je leven. Omdat je verandert. Dus jouw interpretatie gaat veranderen. Dus je kijkt dan een film in een bepaalde periode in je leven. Dan denk je, oh, dat gaat hierover. En dan word je ouder en dan kijk je nog een keer en denk je, oh nee, nee, het gaat hierover. Dat, als kunst dat kan doen, een soort spiegel voorhouden van, hey, jij bent veranderd. Dat vind ik eigenlijk het allertofst als dat gebeurt. Grappig, terwijl veel mensen juist hebben met kunst en dus ook met muziek, dat op het moment dat het te ingewikkeld wordt, dat ze dan afhaken. Ja, maar ik denk dat het ook niet per se ingewikkeld. Misschien heb ik het dan niet goed verwoord, want het gaat voor mij meer om een soort vrije ruimte die erin zit. Dus als iets niet helemaal sens maakt, of niet. Ik vind ook ontzettend ingewikkelde dingen, haak ik ook af, omdat ik het idee heb dat er iets, dat ik het niet snap en ik zou het moeten snappen. Maar ik hou eigenlijk, denk ik, van dingen waarvan het is van, nee, je hoeft het ook niet te snappen. Dan moet je iets doen voelen. En hoe ga je om met mensen die jouw muziek interpreteren? Vind je dat leuk? Vind je dat interessant? Of denk je soms ook van, nou, ik snap niet dat je dit eruit hebt gehaald. Allebei. Maar dat is juist heel spannend, vind ik. Kijk, tenzij er een soort helter-skelter Manson family de situatie ontstaat, vind ik dat alleen maar. Het is natuurlijk waanzinnig vet dat als je muziek uitbrengt, dat jouw muziek, die jij in jouw wereldje met jouw insteek hebt gemaakt, een rol gaat spelen in iemand anders leven. Dat is. Misschien snappen mensen niet hoeveel dat kan betekenen voor een artiest. Het is ook vanzelfsprekend dat je denkt van ja, ik vind dat nummer heel tof. Maar als je dat vertelt aan een artiest, nou, dat raakt me echt ontzettend. Ik weet al dat iemand een keer vertelde dat ze een nummer van mij hadden gedraaid op de begrafenis van haar moeder, omdat ze het zo mooi vond. En daar was ik echt een dag of twee van slag, maar op een goede manier, op een mooie manier. Dat ik dacht van jeetje, wat een eer. Wat bizar dat ik dat. Natuurlijk weet ik dat soort dingen niet, als iemand dat niet vertelt. Dus waarom zou ik dat weten? Maar toch, ja, dat voelt gewoon. Dat is dan toch de kracht van muziek. Dat bestaat, dat gaat zijn eigen leven leiden. En ook heel liefdevol van diegene dat hij de moeite heeft genomen om dat aan jou te laten weten. Want je kan het ook doen en bezig zijn met je rouw. Ja, nee, ja, dat, ja. Het was echt heel mooi en heel lief. En ja, gewoon een eer. Dus nee, dus als het gaat om interpretatie van wat ik maak, daar geloof ik wel eens van. Als je het uitbrengt, dan is het van iedereen. Owls is nu ook van iedereen. Moest jij lang nadenken over welk liedje we helemaal gingen draaien dit uur? Ja. Je hebt uiteindelijk gekozen voor I Guess I'm Changing. Ja, klopt. Want daar zit ook een heel mooi verhaal bij. Klopt, ja. Dat is best wel tof. Sowieso qua song gaat het gaat over jezelf opnieuw uitvinden. En het idee van, ik ben anders dan ik gisteren of dan ik een jaar geleden was. En daar ook een soort van proberen om zelf nog je te meten aan een vorige zelf. Zo van, maar toen had ik deze regels voor mezelf gemaakt en daar hou ik me niet meer aan. Dus het gaat mis. En dat het heel liberating kan zijn als je beseft van, maar ik ben een ander persoon, denk ik nu. Dus er zijn andere regels. Dus ik hoef niet meer aan die regels te houden. We hebben er een videoclip bij gemaakt. Met echt, ik heb een team in Londen van medemakers die ook, die gewoon net zo gek zijn als ik. En we werken altijd samen voor elkaars werk. Oh ja, dus jullie wisselen eigenlijk talenten uit. Dat je dan. Ja, want niemand heeft geld. Dus het is gewoon, jij maakt een videoclip voor mij, prima. Ik maak muziek voor jouw film. En dus een danseres, maak ik muziek voor jouw voorstelling. En zo voeden we elkaar, zeg maar. Geweldig. Ja, het is superleuk. En voor deze clip hebben we echt enorm uitgepakt. Het was begonnen als een soort robot. En het is nu een soort, je zou het kunnen zien als een robot of een soort een werker. Ze werkt in een soort vierkant hokje. En ze doet elke dag dezelfde routine. En op een gegeven moment ontdekt ze iets waardoor ze beseft dat er een grotere wereld is behalve dat ene blokje waar ze in woont. En dan probeert ze daar uit te breken. En dus een fantastische danseres erin. Hannah Mason heette. En die videoclip die speelt deze week op Tribeca Film Festival in New York. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ik wilde net zeggen, het is een soort minifilm die jullie hebben gemaakt. Klopt. Die jij hebt gemaakt. Ja. En dat is nu dus helemaal in de beste zin van het woord uit de hand gelopen. Ja, totaal uit de hand gelopen. Het is echt, ik snap het nog steeds niet helemaal. Want ik ben dus nu, ik had dan de Tribeca gevolgd op Instagram. Dat had mij gevolgd. En nu kreeg ik dus allemaal meldingen van Tribeca Film Festival. Ik kreeg allemaal foto's van Robert De Niro en allemaal van die mensen. En ik denk, hè? En die zitten allemaal naar jouw clip te kijken. Nou, ik weet niet of Jawel. Ze allemaal. Ja, oké. In mijn hoofd zitten ze allemaal op een rijtje naar mijn clip te kijken. Maar het is heel vet. Het is wel cool. Het is echt geweldig. Laten we, ik zou bijna willen zeggen, luisteren naar het liedje dat bij de prachtige clip hoort. Gaan vooral kijken. Tessa Rose Jackson, I Guess I'm Changing. I don't care what Guess I'm Changing. Van Tessa Rose Jackson, van haar nieuwe album Owls. Tessa Rose Jackson, die bij mij in de studio zit. Hi. Het album is dus gebaseerd op een roadtrip die je hebt gemaakt. Klopt. Het hele album luisteren is een trip op zichzelf. Mm. Het is ook wel heel erg geschikt om met koptelefoon of in je eentje eigenlijk te luisteren. Is dat ook zo bedoeld? Ja. Totaal, ja. Er zit er nog een veel langer verhaal aan vast dat ik heel kort zal maken, want anders zitten we hier morgen nog. Maar na die roadtrip heb ik ook, toen kwam de lockdown, onder andere heb ik dus ook de plaat Shapeshifter gemaakt in die periode. En toen heb ik ook begonnen met het idee voor een film, die ik dus met dat team waar we het over hadden wilde gaan maken. En ik had een hele screenplay geschreven zelfs. Want we hadden allemaal heel veel tijd. En die film, ik wilde daar een musical van maken. Of een soort arthouse indie musical. Een beetje in de David Lynch wereld qua abstractheid en absurdheid. En ik was toen ook al begonnen met songs daarbij maken. En dat die wereld een beetje bouwen. En hoe verder in het proces ik kwam, hoe meer ik merkte van, oh my god, echt een film maken is gewoon, dat kost zoveel geld en zoveel tijd. En dat, ik had zelfs een producent, maar we hadden het letterlijk over een plan van 7 jaar, waarin het niet eens duidelijk is of het überhaupt wordt gemaakt. En ik dacht, ja, ik ga dit. Ja, is wel heel ontmoedigend. Ik wil dit gewoon niet doen. En ik wil die plaat uitbrengen. Ik wil niet nu straks over 8 jaar een plaat uitbrengen die ik 8 jaar geleden heb gemaakt. Dus ik heb geprobeerd in de flow van de plaat een klein beetje suggestie te doen naar de context van waar de film op dat moment was. Dus je hoort een soort interludes op de plaat van iemand in een auto en zo. En het voor iedereen zal het iets anders betekenen. Voor sommige mensen zullen denken, kan ik helemaal niks mee. Helemaal prima. Maar voor mij is het meer een soort van, oh ja, hier gaat ze de auto in. En hier, en ze eindigt op het strand. En dat is nog een heel klein overblijfsel. Meer de contextgevend of de omgevinggevend van waar het in de film op dat moment zich zou afspelen. Maar je hebt wel letterlijk ook beeld toegevoegd. Klopt. Aan dit album. Want in de hoes, als je het fysiek aanschaft, dan vind je ook 6 kartonnen schijven. Ja. Die kan je op je plaatsspeler leggen en op 45 toeren afspelen. En dat heet, en dan, ja, ik struikel over iedereen het woord. Struikelt, maar fenakistiscopen. Ja. Fenakistiscopen of fenakistoscopen. Ik heb het heel veel geoefend. Dat zijn een soort animatieschijven. En het wordt soms beschreven als een soort van de original GIF. Want het is een soort een klein animatietje van een bepaald aantal frames. Wat forever herhaalt. Omdat die schijf natuurlijk ronddraait. En als je hem rond. Deze is specifiek gemaakt om te werken op inderdaad 45 toeren op een plaatspeler. Het enige wat je nog nodig hebt is een stroboscoop. Die heb ik zelf laten ontwikkelen voor je iPhone. Gewoon, het doet gewoon. Of een app. Een app. Een app die dan het lichtje op je telefoon laat flikkeren. Precies, want dat verandert. Om het niet te technisch te maken. Een beetje de frame rate van je ogen. Alsof er een soort iemand een beetje voor je gezicht een beetje wuift. En nou, daardoor werkt de animatie. Maar ik denk dat het minder abstract wordt voor iedereen die nou luistert. Als je bedenkt dat zo'n fenakistiscoop, zo'n Victoriaans speelgoedje is. En eigenlijk de voorloper van het is heel oud. Film of van beeld. Ja, ja toch ergens. Ja, nou ja, maar als je 1850 of zo. Ja, het is heel oud. Oude techniek. En als je bedenkt hoe een projector eruit ziet. Als je het gewoon voorstelt vanuit er staat zo'n projector en die flitst licht op een muur. Dan zie je hem ook flikkeren in je hoofd. En dat is precies wat er moet gebeuren. Want je ogen zijn eigenlijk te goed om het in gewoon het met naakte ogen te kunnen zien zomaar. Want je ogen vullen dan allemaal beweging tussen de frames in. Omdat dat is hoe wij werken. Dat maar willen als we graag. Ja, nou ja, daarom kunnen we functioneren. Maar als we het dus in een donkere kamer, als je dat ding ronddraait en je hebt. Het werkt trouwens ook op gewoon überhaupt smartphone. Ook op de Google Play Store. Als je dan met je die app op je smartphone hebt die burst licht op dat ding, maar met een precies de juiste frequentie. En dan houdt je ogen voor de gek. En dan zie je opeens beweging. Net zoals bij film. Mocht je de radio net hebben aangezet en denken, waar ben ik nou in beland? Waar hebben die mensen het over? Heel fijn dat je luistert naar NPO Radio 1. Het programma heet Een Uur Cultuur. Ik ben Eva Korreman en ik praat met muzikant en beeldend kunstenaar Tessa Rose Jackson, a.k.a. Someone, over haar nieuwe album Als, waarvan we net I Guess I'm Changing hoorden. En ik heb ook aan jou gevraagd om de culturele favorieten mee te nemen, ja, van waar jouw hart vol van is. Ik heb hier heel veel zin in. Waarmee je je vrije tijd vult met welke mooie dingen. Ja. En je zei net al, ik wilde een musical eigenlijk maken. Een soort arthouse musical. Mm. Maar je hebt ook een musical op de lijst gezet. Zeker. En dat gebeurt niet altijd in dit programma. Oké, ik ben heel erg groot musical fan. Dat gebeurt ook niet vaak nee, in dit weet programma. Ik schaam het is ook geen totaal niet voor. Nee, heel goed. Nee, maar nee. Op een of andere manier, wat is het? Waarom moet jij dat ook van jezelf erbij zeggen? Dat je je niet schaamt voor musicals? Nee, ik wilde het grootste gedeelte van mijn leven wilde ik Julie Andrews zijn. En dat wil ik eigenlijk gewoon nog steeds. Ik ben opgegroeid met musicals. Ik vind het eigenlijk fantastisch. Het zijn twee van mijn lievelingsvormen van kunst. Namelijk muziek en theater of film. Samen. Ik ben ook opgevoed in een hele gay-friendly omgeving. Dus ik denk dat de campheid, waar mensen misschien een beetje van schrikken, dat was bij mij nooit een probleem. Ja, en voor de duidelijkheid, je bent opgegroeid bij twee moeders die samen een relatie hebben. Ja. En mijn vader is ook homo. Dus het is allemaal out, gay and proud. En er is gewoon iets. En ik ging vroeger altijd naar Londen op visite bij mijn familie. En dan mochten we altijd naar één musical per keer. Dat was dan het uitstapje. En dat vond ik gewoon zo leuk en zo vet. En nog steeds ga ik heel vaak naar musicals. Ik vind het fantastisch. En de musical die jij hebt meegenomen, is er niet per se eentje van glitter en camp. Nee. Maar dat is er eentje die nogal schuurt. Ja. En denk ik ook dat het een heel goed instapmodel zou kunnen zijn voor mensen die denken dat ze niet van musicals houden. Ja, het is eigenlijk het grappige dat je zegt, het is hartstikke camp. Het is van de makers van South Park. En waarom dit zo vet is, het is een soort grapje. Het is eigenlijk een soort parodie op een musical. Het is ontzettend goed geschreven. Dus mensen zoals ik die klassieke musical, goed geschreven musical, heel erg waarderen, die zullen dit heel erg waarderen. Want het is gewoon echt heel goed geschreven. Ze hebben namelijk ook volgens mij de schrijvers van Frozen of een grote musical hebben ze erbij gehaald om dit te helpen schrijven. Dat hoor je. Het is echt, het zit goed in elkaar. Maar het is met de petharde humor van South Park. En dat is een hele vreemde combinatie. Dus je bent het aan het kijken en je denkt de hele tijd zo, oh, dit gaat te ver. Maar het zit wel in een heel leuk glitterjasje. Oh, dit is heel heftig. Maar ik moet lachen, maar dat mag misschien niet. Maar is het wel voor bedoeld? Ja. Oh, iedereen lacht. Oké, mooi. Ja. En dat ik waardeer het. Het is natuurlijk gewoon heel dom, maar het hoort heel dom te zijn. Het is een komische musical over twee jonge Mormoonse missionarissen die naar Oeganda worden gestuurd. Het heet The Book of Mormon. En ik heb een klein stukje van een liedje gepakt dat voelt als musical, het klinkt als musical, maar als je dan luistert naar de inhoud, denk je, wacht eens even. I believe that the Lord God created the universe. I believe that he sent his only son to die for my sins. And I believe that ancient Jews built boats and sailed to America. I am a Mormon. The Book of Mormon, de favoriete musical van Tessa Rose Jackson. Speelt al meer dan 12 jaar, vorig jaar nog in Nederland en nu nog tot het einde der tijden zou ik willen zeggen. Ik hoop het wel. In Londen. Ja. Een andere favoriet waarbij je meteen helemaal enthousiast werd toen je zag dat ik een fragment ervan had geknipt, is je podcast. Ja. There's No Such Thing as Fish. Ja. Dat is een podcast, Amerikaans podcast. Vier mensen die elke week hun vier favoriete feiten meenemen. Maar je schreef er zelf bij, het is nogal nerdy. Ja, het is heel nerdy. Het is, soms ben ik in gesprek met iemand die zegt, oh, er is een podcast die jij volgens mij heel leuk vindt. En dan als zij zeggen, No such thing as a fish. Dan heb ik mijn soort mens even gevonden. Dan hebben wij iets gemeen. Maar dat is zo nerdy. Het is domme feitjes die je... Het is echt gemaakt voor... Als je in de kroeg even geen gesprek... Even een gesprek loopt niet zo lekker. Dan is het gewoon zo... wist jij dat? En dan heb je een feitje. En dat is, het is dom. Het is super nerdy. En ik geniet er. Het is ongelooflijk Brits. Dus als dat het allemaal klinkt als niet je ding, dan is het ook echt niks voor jou. Maar het is, ik geniet er enorm van. Ja. Laten we even een klein stukje luisteren naar zo'n feitje. My name is Dan Schreiber and I am sitting here with James Harkin, Andrew Hunter-Murray and Anna Chasinski. And once again, we have gathered around the microphones with our four favorite facts from the last 7 days. And in no particular order, here we go. Starting this week with my fact. My fact this week is that at rush hour, there are more people under the ground in London than there are above the ground in Edinburgh. Wow. That's great. Now, and you don't mean dead people, do you? No, I don't. Rush hour. I mean the London Underground system. There are more people on trains below the ground than there are people in total every day. En hier zijn dus al meer dan 400 afleveringen van gemaakt. Je kan je lol op. Heb je ze allemaal geluisterd? Zeker. Wat is jouw favoriete feitje uit de podcast No Such Thing as a Fish? Het favoriet weet ik niet. Maar de eentje die ik wel klaar heb liggen is dat shuttles die je in badminton gebruikt. In professionele badminton. Die worden alleen gemaakt van de linkervleugel van een goose, wat is dat in Nederland? Gans. Gans. Want als ze van de rechtervleugel zouden worden gemaakt, dan zouden ze de verkeerde kant op draaien. Nou ja, zeg. Maar het feit alleen al dat het is gemaakt van gans. Ja, dat, ook dat heb ik me nooit gerealiseerd. Nee het is best wel. Weet jij niet dat? Wat Peta daarvan vindt. Maar weet jij of dat. Zijn die veren geleend van ganzen? Of ik wil zeggen, met wederzijdse instemming? Ik weet het niet. Laten we het onderwerp veranderen. Ja, oké. Okay. Laten we dat doen. No Such Thing as a Fish is de favoriete podcast. Dan een boek waar ook een serie van is gemaakt. Die ook te zien is op NPO Start. Oeh. En dat is My Brilliant Friend door Elena Ferrante. Speelt zich af in Napels, in het Nederlands Mijn Geniale Vriendin. Mm. Waarom is dit jouw favoriete boek ooit? Nou, het is in ieder geval... Ik heb het onlangs nog gelezen en dat raakt me gewoon heel erg. En we hadden het over het soort van het ruimte voor interpretatie. En het is een boek, het is helemaal niet zo heel lang, maar het pakt zoveel verschillende dingen uit. Het gaat over opgroeien als jonge vrouw, maar het gaat ook heel erg over een soort van zij wonen in een heel klein dorpje en het gaat heel erg over armoede en het soort van willen uit zo'n klein dorpje willen breken en de grote stad heel erg ambiëren, maar ook dus het gaat ook heel erg over dus die Italiaanse cultuur waar ik natuurlijk van die tijd dus daar leer dan ook heel veel over. Ja, de jaren 50. Precies. Maar ook dus de rol van een opgroeiende jonge vrouw daarin. Maar een moment waarop ik dacht, oh ja, dit is waarom ik dit zo'n goed boek vind. Dus we waren op tour, we waren in Praag en ik had het boek net gelezen en ik had het aan mijn vriend Tarius, die ook in de band zit, gegeven. En hij was zo halverwege. En we hadden even pauze en we zaten in de zon. En de Kevin, de gitarist van de band, die vroeg van... Oh, waar gaat dat boek over? En Darius begint te vertellen. En ik dacht, wat grappig. De manier waarop jij beschrijft waar dit boek over gaat... Dit is totaal niet waar het voor mij over gaat. Wat leuk. Je haalt er totaal andere dingen uit die voor jou spreken. Maar het heeft ook te maken met dat je maar halverwege bent. Dus... Jij bent nog in dat stukje van de reis. En oh, dit wacht je nog. En dan ga je erachter komen dat het helemaal niet daarover gaat. En dat als een boek dat kan doen. Dat je denkt van, oh jeetje, je denkt dat het ergens over gaat. Maar het gaat misschien wel heel ergens anders over. Of voor jou gaat het ook ergens anders over. Dan zitten er zoveel lagen in. Dan moet het wel heel bijzonder zijn. Maar waar gaat het voor jou over? Wat is zo'n belangrijk moment uit het boek... Ja, dat resoneert met jou zijn. Voor mij gaat het... Ja, omdat ik vrouw ben of omdat ik... voor mij ging het heel erg over... Dus die twee dingen waar ik het over had. Dat opgroeien en de soort van verschillende... Het spanningsveld tussen die twee... Het zijn twee vriendinnen die samen opgroeien. En er worden andere dingen van ze verwacht. Ze hebben andere families en andere... ja, het zijn andere mensen, ze hebben andere skills. En de ene drijft één kant op en de andere drijft een andere kant op. En dat vond ik denk ik het mooist, omdat dat spanning, die spanning zo goed beschreven te zien worden, dat ik het echt voelde, dat ik echt snapte van, oh, ik snap waarom die ene die kant op. Maar als objectieve lezer vind ik het zo jammer, want oh, ik had deze potentie in je gezien, maar ik snap het ook. En dat, dus ik was daar gewoon helemaal. Ik zat daar helemaal in. Het was bijna alsof ik in die vriendinnengroep zat en het zag gebeuren en daar ook mijn eigen mening over had. En dat vond ik heel mooi. Hoe ga jij eigenlijk om met vrienden en vriendengroepen? Want ik realiseer me nu, je was 15 toen je naar de Brit School ging. Ja. Trouwens, heel moeilijk om op te komen. Het is ontzettend knap dat je dat voor elkaar hebt gekregen. Hmm. Dat is al een mirakel op zich. En dat je het ook nog tot zo'n goed einde hebt gebracht. Dat is echt geweldig. Hmm. Dat is maar voor heel weinig mensen weggelegd. Dus heel knap. Maar ook heel knap dat je op je 15e, wat een hele intense, vormende periode is, om dan je thuishaven te verlaten, om zoiets ambitieus te gaan doen. Ja. Heb je je niet ook heel eenzaam gevoeld daar in Londen? Nou, gek genoeg niet. Maar dat komt echt omdat ik... het grappig dat je dat zegt, vriendengroepen. Ik heb een paar ongelooflijk hechte vriendengroepen. En ik ben sowieso, als ik vrienden maak, dan is dat meestal best wel intens. Ik ben niet zo iemand met soort van heel veel soort van losvaste vrienden van, oh, en ik ben niet zo'n kroegtijger daarin. Ik ben veel meer van, als ik iets in iemand zie en ik denk, oh, volgens mij hebben we raakvlak, of dan, bij mij is het gewoon heel real. Zo van, vrienden is vrienden en dan zien we elkaar misschien even niet, maar die connectie zit gewoon best wel diep. Dus ik raak mensen niet zo snel kwijt. Dus, maar ik zie wel vaak periodes van tijd mijn vrienden niet. Met het hele eerste Londen verhaal. Ik heb een vriendinnengroep. Wij kennen elkaar al sinds de eerste klas van de middelbare school. En er zijn later nog wat mensen in de derde of vierde nog bijgekomen. Wij, dat is gewoon nog steeds een groep. Dat is gewoon de roostermaker die gewoon toevallig deze random, wat het was toen, 8 kids bij elkaar in de klas heeft gegooid. Die heeft geen idee wat voor effect ze hebben gehad op ons leven. Want wij zijn nog steeds heel, heel hecht. En zien elkaar niet zo graag, niet zo vaak als we willen. Maar het is... En die vriendengroep toen ik naar Londen ging, die waren zo supportive. En die waren gewoon, ja, veel plezier. En als je terugkomt, dan ben je er gewoon weer bij. En dat is ook precies zo gebeurd. En in Londen heb ik toen ook een vriendengroep gemaakt. En daar, dat is nu, die zijn helemaal versnipperd. Die wonen nu soort van in Canada en in Brighton en in Londen en in Bristol. Maar als ik in Londen ben, want ik woon een beetje de helft van de tijd nu in Londen, dan proberen we elkaar te zien of te zoomen. En dan houden we wel heel nauw contact. Ja. Ah, ja. Dus de basis is liefde. Dus gewoon, De basis is liefde en een beetje hulp van de digitale wereld. Ja, dat moet tegenwoordig wel soms. Ja, hè? Laten we teruggaan naar jouw lijstje van absolute cultuurfavorieten. Mm. En iets dat je hebt getipt, dat heb ik nog niet gezien, maar daar kijk ik zo erg naar uit. Heb ik zo ontzettend veel zin in, want die is namelijk van de maker van 2 van mijn favoriete films. Oeh. Ari Aster, Midsommar, Hereditary. Die heeft Bo is Afraid gemaakt. Ja. En als je kijkt naar de beschrijving van de film, heeft iemand erover gezegd, het voelt als een wandeling door het zenuwstelsel van een hypochonder met een Oedipuscomplex. Dat klinkt voor mij heel aantrekkelijk. Ja. Dat zal niet voor iedereen zo zijn. Oh, het is zo'n stressvolle film. Die film die bestaat ook voor mij ook uit verschillende delen, verschillende soorten actes. Ik was toevallig bij een bioscoop en was ik even een drankje en toen ik raakte aan het praten met iemand en die ging in zijn eentje naar Bo is Afraid. En ik was zo, wat leuk. Heel veel plezier. En hij zei, kan je er iets over zeggen? En ik zei, ja, stap, ga lekker instappen. Want het is een behoorlijke trip. En dat is echt wat het is. Want het begint, het is zo grappig. Maar het is ook een best wel stressvolle film. Wat best wel grappig is als je een film kijkt en die van, oh, ik ben best wel gestrest van deze situatie. Ja, maar ik herken dat heel erg. Ook met scènes in boeken bijvoorbeeld. Als er iemand wordt ingeklemd, dat het dan letterlijk beklemmend voelt. Ja, als het goed is geschreven, dan is dat zo. Ja. Nou, in die film is het is een hele vette combinatie van echt belachelijk en totaal absurd. Heel moving. Er zitten een paar echt ontroerende stukken in. Het is ook heel experimenteel. Er is zelfs een stukje, dat zit in de trailer, dus geen spoiler. Dat het zelfs een beetje soort van half geanimeerd is. Dat je denkt, hè? Wat doe je nou? Het is een live-action film. Er zit opeens animatie in. En het neemt je helemaal mee. En het is zo'n film dat je denkt, zo, ja, waar gaat het over? Ja, weet niet. Het is gewoon een trip. Je zit in zijn hoofd en je leert allemaal dingen over dit zijn bizar... bizarre karakter. Gespeeld door fantastische acteur Joaquin Phoenix. Ja, ook een van mijn favorieten. Echt waanzinnig. En het is gewoon... het is gewoon echt een hele gedurfde film. Ik vind het gewoon heel leuk. Bo is Afraid op dit moment in de bioscoop. Yes. Van een muzikant is het altijd spannend om te horen wat een favoriete album en liedje is. En dan gaat het wel om iets dat recent is uitgebracht. Precies. Revolver van de Beatles. Nee. Ja, precies. Ja. Jouw antwoord is Feist. Multitudes. Feist, met wie je in het verleden ook wel vaker bent vergeleken. Dat is mijn grote voorbeeld. Fantastische artiest. En ik heb het liedje Hiding Out in the Open. Daar heb ik een stukje van gepakt. Hij is een fantastische Canadese singer-songwriter. Mm. Wat spreekt jou zo aan in haar muziek? Soms heb je van die artiesten of van die makers... waar je echt naar kijkt, niet alleen als kunstenaar... maar ook als mens, voor een soort advies of guidance. En Feist is zo'n persoon voor mij. Ik zag haar concert in Carré in 2012, denk ik. En dat was... zo overweldigend fantastisch. En het gevoel wat ze bij mij achterliet. Een soort van combinatie van kracht, maar kwetsbaarheid. En joyfulness, maar ook melancholie. En een soort van, het was één grote reis. En hoe zij op het podium stond. Hoe zij een totale vrouwelijkheid kan neerzetten. Maar met zoveel stoerheid. En in alle soort van... Ze heeft zoveel verschillende lagen en ze laat niet maar één kant van zichzelf zien. En dat vind ik zelf heel spannend om te zien. En deze plaat vind ik heel interessant, omdat zij is op de, volgens mij, 43ste of 40ste is zij moeder geworden. Ze heeft een kind geadopteerd. En die teksten die gaan heel erg over dat dus... nou ja, op een iets oudere leeftijd, het dan aan zo'n hoofdstuk beginnen. Volgens mij is ze zelfs ook single. Dus het is echt een enorm avontuur wat ze dan, waar ze in is begonnen. En je hoort het al in Hiding Out in the Open. Wat ik zo waanzinnig vind, is dat je op je in je 40's of dat je iets kan uitbrengen waar zoveel wijsheid in zit en zoveel kracht. Maar waarin je ook laat zien dat je mega kwetsbaar bent. En ook nog soms een meisje. Of soms gewoon alle kanten van zichzelf laat ze heel erg zien. En ook bijvoorbeeld de openingstrek van die plaat in Lightning. Die is super geproduceerd en heftig. En overstuurde drums en soort van best wel tribal. Maar dan daarnaast bestaat dan ook zo'n soort nummer op die plaat. En dat heeft mij altijd geïnspireerd. Dat ik denk van, oh, dat kan allemaal. Dat kan, past allemaal in het palet van één kunstenaar. En iemand die ik ook, als ik haar teksten lees, denk van, jeetje, volgens mij kan ik gewoon van jou als mens, hoe jij in het leven staat, ook gewoon heel veel leren. En ze komt ook nog eens naar Nederland. Ja. Feist, 13 september in Tivoli, in Utrecht. Mm. En jij bent daar dus bij. Ik heb al kaartjes. Ik zat op de mailinglist. Ik was om 11:50 zat ik in die rij met 3 van mijn vrienden. Zo'n let's go. Ja, geweldig. Ja, als je nog een kans hebt om een kaartje te bemachtigen, doe dat dan vooral. Dan 3 juli in Paradiso Amsterdam. Sylvan Esso. Mm. Wil je er eerst iets over vertellen wat je er mooi aan vindt? Of zullen we eerst een stukje luisteren? Doe maar een stukje luisteren. Sylvan Esso. Mm. Waarom moet je dit live meemaken? Het is echt een live fenomeen, vind ik. Ze zijn met z'n tweeën. Ken ik van Feist. Want ze zat in het backing koortje van Feist. Gingen mee op tour. En toen is zij voor zichzelf begonnen. Haar stem is ten eerste waanzinnig live. Zij is ook staat daar op het podium. En je moet er zien. Ze straalt zo'n soort van kracht. En ze doesn't give a fuck. En dat vind ik heel vet. En hij is haar man, volgens mij. Volgens mij zijn ze getrouwd. En hij is voor de Sint-nerds onder ons. Een Sint-nerd. En hij staat daar met ook allemaal spul. En werkt met modulaire Sint. Een bepaald soort. Bijvoorbeeld wat Colin Benders van Kiteman nu doet. Dat modulaire Sint. Dat zijn van die Sint die eruit zien als een soort NASA-ruimteschip. En het is super dansbaar. Maar het is ook best wel experimenteel. En het is ook heeft ook iets poppies als je gewoon naar haar blijft kijken. Dus je kan een beetje kiezen wat je wil doen. Zo van, wil ik een beetje party? Nu gaan lekker je ogen dicht mee op een feestje. Als je wil nerden, kan je naar hem kijken. Met al zijn synthesizers. En als je denkt, ik wil een popliedje, dan kan je naar haar kijken en een beetje mee bewegen. En dus, het wordt sowieso een feestje. Sylvan Esso, 3 juli in Paradiso. Iets anders dat je hebt getipt is een documentaire. Ja. The Devil and Daniel Johnston. Ja. Een muziekdocumentaire. Ja. Waarom is dit een geweldige docu? Omdat het heel erg gaat over meerdere dingen. Eén daarvan is het gaat over hoe gevaarlijk roem kan zijn voor iemand die kwetsbaar is, mentaal kwetsbaar. En daar ga je dan over nadenken. Dan denk je van dat gebeurt toch best wel vaak bij mentaal kwetsbare mensen, omdat fantastische kunstenaars best wel vaak een klein steekje los hebben, waardoor ze net grensoverschrijdend fantastische dingen kunnen maken. Maar dat kan ongelooflijk gevaarlijk zijn. Het gaat over een kunstenaar, Daniel Johnston, of een muzikant, die echt door de industrie. Hij is gewoon gek. Hij heeft duidelijke psychoses en dat gaat gewoon niet goed. En hij is per ongeluk heel beroemd geworden omdat hij een kunstenaar was. En hij had een soort stripfiguurtje wat op zijn plaathoes zat. Een soort kikkertje. Misschien herken je het wel van beeld. En dat heeft Kurt Cobain toen een keer bij een Nirvana fotoshoot gedragen. Toen wilde natuurlijk iedereen op aarde weten wie heeft dat ding getekend. Toen werd hij opeens beroemd met zijn super indie, hele rare muziek. Ik heb daar een fragmentje van. Ja, zullen we even horen? Een klein stukje Daniel Johnston luisteren? True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love will find you in the end. Ja, dus dit nummer ging een heel eigen leven leiden. Ja, totaal. Ja, en je hoort het eigenlijk al in die muziek dat je denkt, ook in deze muziek zit een steekje los. Het is best wel een beetje valse gitaar. En het is Dat je niet eens je gitaar stemt. Nee, maar dus bijvoorbeeld, en dit is waarom die documentaire zo bijzonder is. Want er zitten echt momenten in je denkt, hé, dat kan toch niet. Maar hij werd dus heel beroemd. Mensen gingen cassettebandjes van hem bestellen. En hij, als iemand een nieuw cassettebandje bestelde van die plaat, dan zat hij zo, oké. Dan ging hij zitten met zijn gitaar zo, met de microfoon ervoor. En dan ging hij hem opnieuw maken. Dus eerste 50 cassettes die van hem zijn verkocht. Omdat hij gewoon niet snapte hoe het werkte. En dan met zo'n verhaal, dat is grappig. Het eerste wat je denkt, dat is heel grappig. Maar daarna ga je erover nadenken. Dan ga je denken van, hè, maar hoezo? Maar er is wel, er zit iets mis als je dat niet snapt. Dan is er iets geks aan de hand. En dan zie je interviews met hem. Ik ga niet te veel zeggen, want ga die film vooral kijken. Maar er is een moment waardoor hij echt de draad kwijtraakt. En je bent het aan het kijken en je denkt van, ja, maar het is een fragment uit een show van hem. En hij komt op en hij is, wordt op een gegeven moment heel dik. Echt obese, echt gevaarlijk dik. En hij staat echt te trillen als een rietje. Gewoon echt dat je denkt, oh, ik weet niet of dit goed is. En hij gaat spelen en mensen zijn helemaal weg ervan. Maar je kijkt het en je denkt, ja, maar moet deze man niet gewoon hulp krijgen? Ik weet niet of we hiermee dit beter maken door hier zo op te reageren. En dat, ik weet niet, food for thought. Ik ging er heel graag over nadenken. De documentaire The Devil and Daniel Johnston. Een van de fantastische tips van Tessa Rose Jackson. Mm. En een aantal tips zijn we niet eens toegekomen. Nee, ander keer. En het uur cultuur is eigenlijk al bijna voorbij. Mm. Maar ik moet nog wel wat belangrijke informatie overbrengen aan iedereen die nu luistert. Ja, want je kan Tessa Rose Jackson, a.k.a. Someone, ook live meemaken op verschillende festivals. En gaat het echt zien manana vandaag. Of vandaag, ja. Het Oerol Festival in de UK als voorprogramma van The Veils. Maar ook solo in het buitenland. En dan 19 november het klapstuk in Bitterzoet in Amsterdam. Dat is een hele mooie plek. En Tessa Rose Jackson is ook beeldend kunstenaar en kan zeer goed uit de voeten met licht. Dus shows zijn altijd een hele bijzondere ervaring om mee te maken. Dus als het kan, ga dan vooral 19 november naar Bitterzoet in Amsterdam. Volgende week is schrijver Kobi van Baars, schrijver van De Onbedoelde, te gast in Een Uur Cultuur. Fantastisch. Ken je haar? Ik ken het van naam. Ik heb meerdere mensen die dit hebben getipt. Dus dan ga ik het luisteren. Oh, fantastisch. Ja, ja, leuk. Ja, hele goede recensies ook gekregen. En zometeen het prachtige programma Vroege Vogels. Heerlijk om deze zondag mee in te luiden. We hebben nog een kleine 20 seconden over. Is er nog een favoriet dier, een plantje, een wereld uit flora en fauna waarvan je zou zeggen, nou, dat wil ik wel een kroontje opzetten. Oh, nee, dat is te kort. Weet ik niet. Pas mag ook. Pas, dan zeggen we gewoon een hele prachtige ochtend. En Tessa Rose Jackson, dank je wel. Heel graag gedaan. Vond het leuk. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start. En op de site leest u of de kleine ondernemersregeling gunstig voor u is. Ga naar belastingdienst.nl/starters. Daar helpen we u graag op weg. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. NPO Radio 1.